जिराफा जिराफा, लेखक डायने होफमेयर, चित्र जेन रे, अनुवाद विदूषक, पार्श्वस्वर रेणु शर्मा। अफ्रीका के मैदानों में जहाँ घास लंबी होती है और बबुल का स्वाद मीठा होता है, वहाँ मिस्र और सूडान के महान पाशा शिकार करने गए। उन्होंने एक छोटे जिराफ को पकड़ा जो असल में बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं था। फिर उन्होंने उसे एक गोफन द्वारा ऊंट की कमर से बांध दिया और घर वापस जाते समय उन्होंने उसे ऊंट के दूध पर ज़िंदा रखा। पाशा बहुत खुश हुआ। देखो मेरे दोस्त, वो फ्रांस के राजा के लिए एकदम बढ़िया उपहार होगा। पाशा ने अपने नौकर के लड़के अतीर को उसका रखवाला नियुक्त किया। उन्होंने उसे फ्रांस के राजा के लिए एक पत्र और साथ में एक नक्शा भी दिया। अतीर ने नक्शा खोला और दूरी नापी। पेरिस बहुत दूर था। पेरिस अफ्रीका के किनारे से परे दुनिया के दूसरी तरफ समुद्र के पार था, लेकिन पहले उन्हें नील नदी पर नाव से लंबी यात्रा करनी थी। एक फेलुका विशेष नाव बनाई गई जिसमें दो सुंदर पाल थे जो हवा को पकड़ने के लिए लगातार घूमते थे। उसमें छोटे जिराफ को धूप से बचाने के लिए एक शामियाना भी बनाया गया। मैं तुम्हारा नाम जिराफा रखूँगा, अतीर ने उसके गले में ताबीज़ लटकाते हुए और फुसफुसाते हुए कहा। मैं तुम्हें झील के पानी जैसा मीठा दूध पिलाऊँगा और रात के समय मैं शामियाना पीछे हटा दूँगा ताकि तुम सितारों को निहार सको। वे खारतूम के बाज़ारों से गुज़रे। गर्म हवा उनके पालों को भर रही थी। लक्सर अब जिराफ के बहुत पीछे छूट चुका था। फिर उन्होंने शेर के चेहरे वाले स्फिंक्स और वहाँ के पिरामिडों को भी पीछे छोड़ दिया। वे साही के कांटों से अपने बालों में कंघी करती महिलाओं के पीछे से गुज़रे जिन्होंने उन्हें खाने को खजूर और अनार दिए। अंत में वे उस जगह पर पहुँचे जहाँ समुद्र नील नदी को चीरता हुआ बहता था। अतीर ने जिराफा को फ्रांस जाने वाली नाव पर चढ़ाया और रात में नाविकों ने उस खूबसूरत लंबी गर्दन वाले प्राणी के लिए गाने गाए जो पालों के बीच से उन्हें निहार रही थी। मार्सिले के पत्थरों पर उसकी एक झलक पाने के लिए लोग आगे बढ़े। जब अतीर ने बताया कि उसे पेरिस जाना है तो मेयर ने अपने हाथ ऊपर हवा में खड़े कर दिए। जिराफ के साथ कैसे? यह असंभव है। हमें महाशय स्ट्रावगेंजा, जो असाधारण चीज़ों के आविष्कारक हैं, उनसे सलाह लेनी होगी। फिर महाशय स्ट्रावगेंजा ने रेखाचित्र बनाए। उन्होंने यहाँ एक प्रोपेलर लगाया, वहाँ एक अतिरिक्त पहिया जोड़ा, लेकिन हर बार मेयर ने अपना सिर न में हिलाया। नहीं, ऐसी मशीन कभी काम नहीं करेगी। हमें इस जिराफ को गर्म हवा के गुब्बारे से ही ले जाना होगा। असंभव। हम पैदल जा सकते हैं, अतीर ने कहा, लेकिन पेरिस यहाँ से 550 मील दूर है। देखिए जनाब, जिराफा के पैर लंबे होते हैं, अतीर ने कहा। तो फिर वे घोड़ों पर सवार पहरेदारों के साथ एक गाड़ी, दो दूध देने वाली गायों और अतीर के साथ जिराफा को आगे बढ़ाते हुए चल पड़े। जिराफा एक मोमिया कपड़े तफ्ता के बने लबादे से सुरक्षित थी। वे बादाम और जैतून के बागों से होते हुए, लाल खसखस के खेतों से होते हुए गुजरे, रोन घाटी के अंगूर के बागों से होते हुए, जहां मिस्ट्रल हवा इतनी ठंडी थी कि उन्हें तफ्ता के लबादे को फर के ऊनी लबादे से बदलना पड़ा। इस अद्भुत जीव की खबर जल्द ही लियोन में फैल गई। सैकड़ों लोग उसे देखने के लिए उमड़ पड़े। जब वे पेरिस के पास पहुँचे तो हज़ारों लोग सड़क पर खड़े होकर उसकी एक झलक पाने को लालायित थे। यह अफ्रीका का जीव है, अफ्रीका का जिराफा, जिराफा जिराफा। बच्चे भीड़ के बीच से उसके धब्बे गिनने के लिए निकल पड़े। महिलाएं सलून की खिड़कियों से झुककर उसके कानों को गुदगुदाती थीं, लेकिन जिराफा ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह अफ्रीका के मैदानों की तरह ही पेड़ों की चोटियों से पत्ते कुतरती हुई चैम्स इलिसीज में टहल रही थी। सेंट क्लाउड के महल में रानी ने एक भोज का आयोजन किया। मेहमान जिराफा की प्रशंसा करने के लिए चमकीले यूनिफॉर्म और सरसराहट वाले तफ्ता के बने कपड़ों में एकत्र हुए। कितना सुंदर प्राणी है, पुरुषों ने कहा। वह कितनी प्यारी है, महिलाओं ने आह भरी। कितनी लंबी पलकें, कितनी काली जीभ। जॉर्डन डेस प्लांट्स में राजा ने लकड़ी के फर्श और दीवारों पर पुआल की मोज़ेक के साथ एक गोल आकार का कमरा तैयार करवाया। लोग उसे देखने के लिए हजारों की संख्या में आए। पेरिस को जिराफा से प्यार हो गया। लोगों ने उस पर कविताएं और गीत लिखे। मालियों ने झाड़ियों को तराशकर जिराफ बनाए। बेकर्स ने जिराफ के आकार के बिस्कुट बनाए। कुत्ते धब्बेदार जैकेट पहनने लगे, पुरुष लंबी टोपी पहनने लगे, लड़कियां अपनी गर्दन के चारों ओर लाल रिबन लपेटने लगीं, महिलाएं अपनी पलकों पर लंबी पलकें चिपकाती थीं और अपने बालों को जिराफ की तरह स्टाइल में घुमाती थीं। जिराफ इतना ऊंचा था कि महिलाओं को उसे पेरिस में देखने के लिए अपनी गाड़ियों के अंदर लेटना पड़ता था। शाम को भीड़ के चले जाने के बाद राजा की पोती लुइस मैरी थेरेसा चुपके से बगीचे में गई। वह सीढ़ी चढ़कर ऊपर के मंच पर पहुंची। अब वह जिराफा के बिल्कुल सामने खड़ी थी। उसने जिराफा के बालों में कंघी की और उसे सेब खिलाए। उसने देखा कि अतीर जिराफा के कान में कुछ फुसफुसा रहा था। अतीर उसे दूर के गर्म देश की कहानियां सुना रहा था, जहां घास लंबी होती थी और बबूल का स्वाद मीठा होता था। उसने उसके कानों में झील और सितारों की कहानियां फुसफुसाकर सुनाई, जो आकाश को फटे दूध में बदल देती थीं, और साथ में गर्म हवा की भी। फिर वे चुपचाप खड़े हो गए और उन्होंने पेरिस की रोशनी को निहारा और उन शामों को जब हवा विशेष रूप से सुहावनी होती थी, तीनों ने अपना चेहरा दक्षिण की ओर किया और फिर गर्म हवा में उन्होंने अफ्रीका के चुंबन को महसूस किया। असली जिराफा के बारे में। मुहम्मद अली मिस्र का एक क्रूर शासक था, जो फ्रांस के राजा चार्ल्स दशम से दोस्ती करना चाहता था। जब उसने सुना कि राजा अजीबोगरीब जानवरों के संग्रह की योजना बना रहा था, तो उसने फैसला किया कि राजा के लिए एक जिराफ बिल्कुल सही उपहार होगा। 1824 में अफ्रीका के मैदानों में एक शिशु जिराफ को पकड़ा गया था, लेकिन वह चलने में बहुत कमज़ोर थी और इसलिए उसे ऊंट पर बांधकर नील नदी के किनारे ले जाया गया। जिराफ को फेलुका नामक एक छोटी नाव पर लादा गया और नदी के रास्ते भूमध्य सागर तक ले जाया गया, जहां उसे एक बड़े जहाज़ पर लादा गया और समुद्र के पार फ्रांस के मार्सिले ले जाया गया। लेकिन जब वह वहां पहुंची, तो किसी को नहीं पता था कि जिराफ पेरिस तक कैसे पहुंचेगी, जहां राजा रहता था। अंततः यह निर्णय लिया गया कि वह पैदल ही चलकर जाएगी। उस पूरी यात्रा में, जो उसे ऊंट से बांधने से शुरू हुई नील नदी की 2000 मील की यात्रा, भूमध्य सागर के पार 3 सप्ताह का जहाज सफ़र और अंत में मार्सिले से पेरिस तक 550 मील की पैदल यात्रा में 2.5 साल का समय लगा। जब वह पेरिस पहुंची, तब तक जिराफ 4 मीटर ऊंची हो चुकी थी और वह फ्रांस में देखी गई पहली जिराफ थी। वर्ष 1827 था। वह अपने रखवाले अतीर के साथ जॉर्डिन डेस प्लांट्स में ला रोटोंड नामक एक इमारत में रहती थी। 12 साल बाद वहाँ एक दूसरे युवा मादा जिराफ को नील नदी से होकर लाया गया और उसे मादा जिराफ के साथ रखने के लिए पेरिस भेजा गया। 18 साल तक पेरिस में रहने के बाद 12 जनवरी 1845 को जिराफा की बुढ़ापे में मृत्यु हो गई। अतीर तभी भी उसके साथ था। ला रोटोंड अभी भी जॉर्डिन डेस प्लांट्स में खड़ा है और अगर आप वहाँ किसी शांत दिन जाएं तो अपनी आंखें बंद करें, तब शायद आप उस गर्म हवा का एहसास कर पाएंगे और ख़ुद को जिराफा अतीर और लुइस मेरी थेरेसा के साथ वहाँ होने की कल्पना कर पाएंगे।